dedykowane wszystkim radiowo-telewizyjnym gwiazdom. Aha, już tam nie ma, nie będzie. Tak jest, siemanko redaktorzy. Redaktorzy, to ten cień, co zmartwienia pomnoży. Nie, ja was wytępię z ramienia chorych na schizofrenię, że sąd nic nie zechce ode mnie. Niepoczytalny jestem i co wy na to kurwy macie na sekundy? Za ambitny hip-hop z klasyki jak Grundig, na szyjniki buchni z kluczami do kłódki, co blokuje mózg twój w chuj swój, masz krótki twój problem w chuj słów, pchasz dziupli niemądre, zrób tu z grób hajs i chuj z tym, ja spocznę, gdy Bóg da zapomnieć THC we mnie. Oddaj ślub, gaz wielbłądem, szuwak i kołnierz postawiony jak zwykle, 100 razy w roku HM przemiocony na igle. Nie my to wy, to my to niemy za litrem, lewy z głowy ziomy powiemy co pić chce. Każdy dla mnie wódka plus szaszłyk, potem wódka i schab i ziemniaczki. Jem coś innego, że tego nie chcesz puszczać mi. Zamknij wyzwo, robię to dla braci, by szacunek odpłacił co na pieniądze stracił. Każdy pis z tu nic tu już mnie nie powstrzyma, tak na bałtach powstaje zadyma. Aha, świst pocisków łódź, szaleje na gwizdku czuć miliony pomysłów stół, skrzywiony pysk swój, EMTV wa budzi mnie dźwięk tylko tłuczonego piwa. Świst pocisków łódź, szaleje na gwizdku czuć miliony pomysłów stół, skrzywiony pysk swój, EMTV wa budzi mnie dźwięk tylko tłuczonego piwa. Na raz, na dwa, siemasz hipokryto, rap ponad krytyką, rap w szponach bebiko, bo jak podasz przelichą w gustach jak silikon. Ja luz mam z publiką, znam w chuj zdań, co litość podkurwia, techniką nie stój tak, rusz się, wróć chcesz na mędach, kroku nie ujdziesz, protokół cię łupnie, jak z konia partubiska, z szoku nie uśniesz, od słowa do czyśćca, odsłona policzka nadstawionego ludziom, być u nogi kulą, psychicznie za mulą, bo lubią, gdy im sprzyja los, czas i pieniądz, pustyni klimat, koszta to heros, więc odstaw to kredo na konta, zamierzą nie do twarz, to niemoc rekompensuje bonus, hajsu dla bliskich i szacunku u ziomów, raj młodocianych bogów, nie my w nim, nie myślisz, że poddam hip-hop za łyski i trzy grona koko. Jak na razie wyniszcza nas alkohol moich marzeń, Akropol to nie bank federalny, raczej skanki mentalny, odlot w otchłań, czuję wolność od tak, po prostu mam to kuje komfort w lolkach, to monstrum znasz, bo nie forsuj, spal go, masz kolejny koncert z tygodnia na tydzień, joint za jointem. Aha, to jest klasyk dedykowany wszystkim miłośnikom prawdziwego hip-hopu. Świst pocisków łódź, szaleje na gwizdku czuć miliony pomysłów stół, skrzywiony pysk swój, EMTV wa budzi mnie dźwięk tylko tłuczonego piwa. Świst pocisków łódź, szaleje na gwizdku czuć miliony pomysłów stół, skrzywiony pysk swój, EMTV wa budzi mnie dźwięk tylko tłuczonego piwa.